kasi miso ya kofungwa ma chéri ponga na yo neibaka te soki solo to ezalaki noto ipo mapata etoboki ekotanga tobombamaki epai ya gaz na paris nakolota to la verité oseka ya fololo pipo sheri obomi ngai egwi ya segonde kutu etambolaka maleme ndenge motema na ngai ekobeta mama kaka lokola moyibi akotaka na ndako mbala eleki na songe ya misapi biso na kweti ya lolango na 20 ans nazali nanga mwana susi eye kolatisa ngai kangata na nzoto ipo yoka ngai mawa mopaya na mpoto pesangisa basusi jacques monsel gentil na se lazare ekomi lokola na kobaluka esika moko ipo episa mokea nakofuna na iler aoki pazali eter ipolemisa papa okoya komema ngambo epiedenga lotre deo ezalaka mabe nalingi te kasi motema ezangi desizio nakomi na kati lokola ndika na mabanga mibale nakokufa ekoyembe nakotika yo lisusu moto nakolinga angayoyo bolingo eleki angayoyo bolingo eleki bebisinga imotema na kaisa na linga kalelo na ndimi matata ya kolinga ezali sepo ya kolinga se moto motema na mabanzo esangani sepo ya kokanisa yo mosika yo ezali memakanisi epana yo bakolobaka na ngai kutu na boya yo soki balongi ya solo ngai na boya yo yebakekisi basali esi balongi ye satana koluka ya bebisa mitema kaka nzambe azali ye yango na leli totikali na mawa kaisa muya tobosa na kapemba na lozane te chaque alpha Jérôme aimait tout ça là. Jean Molinga. Adamanta Jolie. France. Mosika yozali me makanisi epana yo. Bakolo bakana ngai kutu na boya yo. Soki malongi ya solo ngai na boya yo. Yebake kisi basali esi balongi ye. Satana koluka ya bebi sa mitema kaka zamba zaliye yango na leli totikali na mawa Na konzemba e bakana ngai yo yo yo na konzemba e bakana ngai yo yo yo na konzemba e bakana ngai bakana ngai se bakana ngai na baninga bakana ngande presta batinde linga gazi kome yo yo yo na konzemba e bakana ngai yo yo yo na konzemba e bakana ngai yo yo yo na konzemba e bakana ngai yo yo yo na konzemba e bakana ngai linga ngayo arijana bakana ngai na baninga bakana ngaskrame batinde linga pepe Claudette yo yo yo na konzemba e bakana ngai yo yo yo na konzemba e bakana ngai yo yo yo na konzemba e bakana ngai yo yo yo na konzemba e bakana ngai bakana ngadula bakana ngana motema bakana ngadeni nani yula batindi deni kama yo yo yo na konzemba e bakana ngai yo yo yo na konzemba e bakana ngai yo yo yo na konzemba e bakana ngai yo yo yo na konzemba e bakana ngai bakana nga Fredie bakana ngai na Serge bakana nga na kazadi batindeli nga alube yo yo yo na konzemba e bakana ngai yo yo yo na konzemba e bakana ngai yo yo yo na konzemba e bakana ngai yo yo yo na konzemba e bakana ngai arijana skrama watwana kata bapoto I'm yote. Shuna, shuna, shuna, shuna. Mami swe kotanga mafwa na ya mama. Soni na baboti ya kako pene nanga. Jamie, to son a café, ma tata na boli mwezanga kante, na benga chéri tanto yaya yi montemelinga ngai bébé na koma mpe koloba Christian Mamadou. Sonalingi, chéri tomé sana, abena kangali bébé, bon boulananga, alors je suis devenu ce qu'il voulait que je sois. Papa Nanjemi fer, yom balinanga, comme on abena kaïningi, yon sonalingi, le père de mon enfant, mais ce que j'appelle mon mari. Amatisa ma escalier, na koki kokitate. Kanengwa, Eukia. Achae. Jean-Pibissou. Kinanga, botuna ipo, bila kolete kilente tena kaisai. Mobali akomisinga imoto, tikana kumisai. Apesa kanga batoli, nani mela kaye. Nabongwa mikrema bina tango moke. Metes nanda konaye, andi mela kanga. Bama nabomela, boli abuse kanga sivonse jemi. Kuya boli mona nima, boli wezali eloko mosu. Nini to salate, ino koto bama kankaliwa, aveni to mona kate. Nye to zale kina bise, ngode me ono serien. Nibale kumina matekete shangi oyebi, onpe muri. Aujourd'hui je me lance. Nakola qui sait Azali n'a raison et fait sa ma confiance. La question de le décevoir, Azali très difficile. Oh, il est Papa Nanjemi. On a affaire à une rebelle qui se cogne à la vie.